Utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wołodymyr Zełenski zostaje prezydentem Ukrainy i od razu podejmuje decyzję o rozwiązaniu parlamentu. Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta. W dobrym stanie jest dziewczynka więziona przez znajomego matki w Gorzowie Wielkopolskim. Lekarze mówią, że jej życiu nic nie zagraża. Zaczynamy jednak od sprawy Amber Gold i odczytywania wyroku w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Marcin i Katarzyna P. uznani za winnych oszustwa przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Donosi o tym nasz reporter Karol Surówka, który jest na miejscu. Na razie trwa odczytywanie wyroku. Jak tylko go poznamy, na pewno powiemy o tym w serwisach Trójki. Przypomnijmy, prokuratura dla Marcina i Katarzyny P., twórców piramidy finansowej Amber Gold, domagała się 25 lat więzienia. Obrona chciała ich uniewinnienia. Ukraiński parlament zostanie rozwiązany. To pierwsza decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Najnowsze informacje z Kijowa ma nasz korespondent Paweł Buszko. Podczas przemówienia nowy prezydent zaproponował dymisję ukraińskiemu rządowi oraz oświadczył, że rozwiązuje parlament. Ja rozpuszczam. Rozwiązuje Radę Najwyższą ósmej kadencji. Ósmego skликania. Jak podkreślił, w ciągu 2 miesięcy do końca pracy Rady Najwyższej ukraińscy parlamentarzyści powinni uchwalić szereg niezbędnych ustaw, m.in. ustawę o zdjęciu immunitetu z parlamentarzystów, prawo o odpowiedzialności karnej za nielegalne wzbogacenie oraz ustawę o nowym prawie wyborczym. Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia krytykował dotychczasowe ukraińskie władze. Zapowiedział, że chce wstrzymania ognia w Donbasie i gotów jest do niepopularnych decyzji. Jak jednak zaznaczył, nie może być mowy o utracie ukraińskich terytoriów. Wołodymyr Zełenski, który w kwietniowych wyborach prezydenckich uzyskał 73% głosów poparcia, złożył dziś uroczystą przysięgę w Radzie Najwyższej. Dziś nowy prezydent spotka się też z delegacjami zagranicznymi, które przybyły na inaugurację. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dobry jest stan dziewczynki, którą znaleziono skrępowaną i zakneblowaną w jednym z mieszkań w Gorzowie Wielkopolskim. Nic nie zagraża jej życiu, poinformowała Agnieszka Wiśniewska ze Szpitala Wojewódzkiego. 9-latkę odnaleziono wczoraj wieczorem. Była przetrzymywana w Wersalce, w mieszkaniu znajomego jej matki. Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim powiedział, że służby zaalarmował starszy brat dziewczynki, który wraz z kolegą rozpoczął poszukiwania zaginionej siostry. Według ich relacji z mieszkania miał się wydobywać jakiś stłumiony głos. Bardzo szybkie działania tutaj policjantów i straży pożarnej. Nie było czasu do tracenia. Po wejściu do mieszkania rzeczywiście znaleźliśmy 9-latkę, która znajdowała się w Wersalce. Była skrępowana, miała zakneblowane usta. Policjanci ustalili, że w sobotę matka przekazała 24-latkowi córkę pod opiekę, a kiedy chciała odebrać dziecko, mężczyzna powiedział jej, że dziewczynka oddaliła się i nie może jej znaleźć. Przed burzami z gradem w północno-wschodniej i wschodniej Polsce ostrzegają synoptycy. Alerty pierwszego i drugiego stopnia wydano dla 9 województw. W czasie burz będzie również mocno wiało, do 80 km na godzinę. Weekendowe burze sprawiły, że strażacy interweniowali w całej Polsce prawie 1000 razy. Większość wyjazdów dotyczyła usuwania skutków intensywnych opadów, mówi Paweł Frontczak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W wielu miejscach musieliśmy wypompowywać wodę z piwnic zalanych budynków, a także ulic. Kiedy intensywnie zaczyna padać, infrastruktura niekiedy miejska nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody. Zalewane są przepusty, zalewane są niżej położone ulice. W weekend najmocniej padało w Małopolsce, na Śląsku i na Dolnym Śląsku. Tam workami z piaskiem zabezpieczano budynki przed zalaniem. Najwięcej interwencji, prawie 500, odnotowano wczoraj. To był dzień, kiedy najintensywniej padało i najwięcej przechodziło nad obszarem naszego kraju burz. Tutaj najwięcej interwencji odnotowano w województwie małopolskim, śląskim i podkarpackim. Natomiast w pozostałe dni, poza tymi województwami, które wymieniłem, sporo interwencji było również na Mazowszu, a także w województwie pomorskim. W weekend ponad 300 akcji było związanych z usuwaniem konarów drzew, które tarasowały drogi i szlaki kolejowe. Na lotnisku w Manchesterze opóźnienia i odwołane loty. Wieczorem doszło do awarii. Już ją usunięto, ale nadal są problemy. Punktualność samolotów sprawdzał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Opóźnienia wynoszą obecnie od 15-20 minut do ponad godziny czy dwóch. Od czasu otwarcia lotniska 7 połączeń odwołanych. Żaden lot nie odbył się na czas. Wczoraj wieczorem tysiące pasażerów utknęło w porcie w wyniku awarii elektrycznej, która wpłynęła na działanie systemu pozwalającego na tankowanie samolotów. Z Manchesteru polecieć można m.in. do Rzeszowa z przesiadką w Monachium. Poranny lot opóźniono o ponad pół godziny, a także do Modlina. Dziś lot zaplanowano na 17.35. A władze Manchester Airport zalecają, by przed przybyciem na lotnisko skontaktować się z linią lotniczą i sprawdzić status lotu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I tą relacją lądujemy na końcu serwisu Trójki, następny za niecałą godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mimo ostrzeżeń synoptyków przed burzami z gradem dla północno-wschodniej i wschodniej Polski zagrzmi i popada również w pozostałej części kraju. Na termometrach od 19 stopni w Jeleniej Górze do 25 w Warszawie, Zielonej Górze i Przemyślu. 21 będzie w Zakopanem, Opolu, Wrocławiu, 23 w Szczecinie, Olsztynie i Katowicach, 24 w Kielcach, Gorzowie Wielkopolskim i Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w MediaMarkt. Za aparat Fuji Mini Instax 9 zapłacisz 299 zł, a dodatkowy podwójny wkład otrzymasz za złotówkę. A za najnowszą hulajnogę elektryczną Skymaster Monster o składanej i lekkiej konstrukcji oraz o maksymalnej prędkości 25 km na godzinę zapłacisz jedyne 999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Zrób prezent bliskiej osobie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Nareszcie rok ma 13 miesięcy. Liczenie każdego grosza to prawdziwy koszmar. Dlatego ta dodatkowa emerytura bardzo się przyda. Ja nie pytam po co to, tylko biorę 1100. Wreszcie ktoś o nas pomyślał. Żeby otrzymać dodatkową emeryturę, nie musisz składać wniosku. Środki trafią jak co miesiąc na twoje konto lub przekazem pocztowym. Więcej informacji na gov.pl/rodzina. Ale dodatkowe pieniądze przydadzą się. Czas na hity cenowe w Lidlu. Już teraz pościel z bawełną Ramforce. Bogactwo wzorów już od 35 zł za komplet. A opiekacz idealny do przyrządzania chrupiących tostów. Jedynie 34,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Teraz w sklepach Euro. Do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością. A pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gustaw Herling Grudziński w setną rocznicę urodzin. Spędziłem w więzieniach i w obozach sowieckich prawie dokładnie 2 lata. Najpierw w więzieniach w Grodnie, w Witebsku, krótko w Leningradzie, a potem w obozie nad Morzem Białym, tym, który właśnie opisuję w mojej książce, w tak zwanym kargopolskim łagrze. Do wojska dostałem się bardzo późno, bo 20 stycznia 1942 roku. W stanie dosyć opłakanym fizycznie, bo to była jedna z ostatnich już tych fal, które docierały do wojska. Przetrzymywano mnie wraz z grupą jeszcze przyjaciół moich bardzo długo w obozie. I znalazłem się w pierwszej grupie tej 10. dywizji, do której wstąpiłem, która pojechała do Persji, do Iranu, w ramach ewakuacji Armii Polskiej na Bliski Wschód. Wstąpiłem do wojska w 1942 roku. Był okres szkolenia na Bliskim Wschodzie. Potem był udział w kampanii włoskiej. Potem przez pewien czas nawet zostałem w Rzymie. I do Anglii przyjechałem w roku 1947. Dopiero wtedy mogłem myśleć o pisaniu. Też używam tego słowa, mogłem myśleć tak z pewnym wahaniem, bo warunki nasze tej emigracji świeżej powojennej były tak straszliwie trudne, że trudno było rzeczywiście złapać trochę czasu i okoliczności do pisania. Trzeba było robić rozmaite rzeczy, po prostu się najzwyczajniej utrzymać. To był ten emigracyjny Londyn i ta emigracja, o której powiedzmy świeższe emigracje dzisiaj nie mają wyobrażenia. Jest 9 minut po 11. Do południa.

chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. A taj dzień. A potem ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły w goła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klasę. A folly, everything, where people live tonight. I believe, after far be set high. I believe, I keep it falling. I'm a good kid. Jejku, jaka to piękna piosenka. Chwytaj dzień, Kaja, Zbigniew Wodecki. A my łączymy się z Krakowem, w studiu Radia Kraków, Katarzyna Wodecka-Stabs. Kasiu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Gdyby ktoś mnie zapytał, ile minęło od śmierci Zbyszka, bym powiedział kilka miesięcy, a to już za dwa dni będą dwa lata. No dwa lata, mimo wszystko dla wielu, wydaje mi się, wciąż czas trochę stanął, bo jakby nie było, cały czas gramy muzykę taty i razem z przyjaciółmi dużo rozmawiamy i myślę sobie, że ta silna postać, silna osobowość i ten Wodecki wciąż jest bardzo mocny w naszych życiach. Festiwal Wodecki Twist to już chyba za dwa tygodnie, prawda? Czy jakoś tak? No już niecałe trzy tygodnie, to siódmy, niecałe, tak. To jest bardzo gorąca atmosfera. Realizujemy ogromnie dużo projektów podczas tego festiwalu, nie tylko koncertów, więc no jest małe szaleństwo, ale myślę, że będzie przepięknie. Zresztą bardzo mi się podobało, jak teraz wysłuchałam tych słów, które napisał Jacek Cygan do piosenki, którą państwo wysłuchali i tam był taki fragment, żeby się trzymać tego, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Tak sobie pomyślałam, o, to jest linia dla naszego festiwalu też. Tak, to świetny pomysł. Powiedz, kto będzie w tym roku gościem? Właśnie, gości mamy wielu, dlatego że koncertów jest również wiele. Mamy koncert galowy, czyli coś na kształt tributa, tak jakby z zeszłego roku. Tym razem jest to taka gala nieco bardziej swingowa, nieco bardziej broadwayowska. I oprócz taty usłyszycie państwo też standardy wspaniałe. Krzysztof Herdzin, wybitny kompozytor, opiekuje się i muzycznie tym projektem. I tutaj wśród gwiazd, bo właśnie same mamy gwiazdy, bo jest Urszula Dudziak z nami, Anna Maria Jopek, Agazarian, Brodka, Dawid Podsiadło, Sławek Uniatowski, no pełen worek znowu znakomitości i nazwisk. Jest Andrzej Lampert, również Igor Herbut, Mela Koteluk, Gaba Kulka, no i tak będę wymieniać, dlatego że jeszcze są trzy inne koncerty, w których również takie szaleństwo nazwisk i muzycznych, tak naprawdę przeróżnych obszarów gościmy. Bo czy ja tak od razu mogę mówić, tak, o następnych koncertach? Tak, oczywiście. Marku. No tym, dobrze, wiecie państwo, jest takie przecudowne wydarzenie, na które chciałam serdecznie zaprosić. To jest koncert dedykowany z kolei Tomaszowi Stańko. Koncert nazywa się, projekt nazywa się Kameleon i jest to projekt stworzony przez artystów, przyjaciół Tomasza i oni właśnie zagrają muzykę swoją, inspirowaną płytą Kameleon, którą zapewne państwo znacie, przepiękną. Wprowadzili do tego też trochę swojej muzyki i mówię tutaj o takich wybitnych muzykach, jak tak naprawdę Ziut Gralak, pan Wyleżoł, Apostolis, Antimos, pan Pospieszalski. No naprawdę przecudny koncert w Teatrze Słowackiego i to jest 8 czerwca Teatr Słowackiego. No będziecie państwo zachwyceni. Ja mam dużą słabość do tego koncertu, bo uważam, że jest to przepiękny projekt. A naszym gościem specjalnym jest w tym roku też Chris Botti. Chris Botti dlatego, że wiodącą linią taką muzyczną festiwalu jest pokazywanie instrumentów, granie instrumentami, na których grał tata. W zeszłym roku były to skrzypce i były z nami znakomitości wirtuozerskie, właśnie skrzypcowe. W tym roku jest to trąbka, no więc jest z nami oczywiście Chris Botti, ale z nami jest również Stuart Patches, Piotr Wojtasik Quintet, który opiekuje się w ogóle muzycznie bardzo tym projektem wspaniale, ale jest z nami też Anna Maria Jopek i cudowna Kaja. Myślę, że to będzie też piękny koncert, bo na scenie spotkają się przecież wirtuosi, sami wirtuosi, zarówno głosu, jak i tego instrumentu. To niesamowite. Poza tym, teraz się okazuje, tak. po tych dwóch latach, że wszyscy bardzo lubili i cenili Zbyszka. No i niesamowite jest także to, że mijają dwa lata od jego śmierci i płyta z jego nagraniami nie schodzi od tamtego czasu z listy przebojów najlepiej sprzedawanych płyt w naszym kraju. To jest też bardzo pocieszające. Wspaniałe, tak. Każdy chce to mieć. Na pewno śledzisz tę historię. Alicja Majewska nagrała absolutnie przepiękną piosenkę dedykowaną Zbyszkowi na swojej nowej płycie. No a Halina Frąckowiak, rozmawiałem z Haliną kilka dni temu. Na pojutrze, czyli na właśnie 22 maja, zaproponowała premierę swojej nowej piosenki, którą Zbyszek kiedyś jej podarował. Jacek Cygan napisał, a propos Jacka, słowa bardzo piękne. W Krakowie pada deszcz, ale to usłyszymy dopiero w środę o 10:30 mniej więcej u Hirka Wrony. Słyszałaś te piosenki? Bardzo tak, to bardzo piękny utwór jest. No właściwie jest taki rzeczywiście jak Halinka, jak sama Halinka, jej głos, taki łagodny i pogodny i myślę, że tutaj akurat ten utwór, który tata skomponował, w rękach i w głosie Haliny wybrzmi przepięknie i wzruszająco, a słowa Jacka jak zwykle trafne i celne i bardzo wzruszające i jest w tym Kraków, a my ten Kraków bardzo w sobie wszyscy pielęgnujemy, dlatego festiwal również jest w Krakowie. Czekam również na piosenkę bardzo. Wtorek, tak. Przepraszam, środa, godzina 10:30 w Trójce akurat, a w innych stacjach to nie wiem, ale wiem, że dopiero tego dnia ta piosenka się pojawi. Kasiu, dziękuję ci bardzo. Wszystkie informacje na temat festiwalu pewnie można znaleźć na stronie internetowej. Tak. Wodecki Twist Festival. Zapraszam państwa z miastem Kraków, cudownym naszym przyjacielem festiwalu. Zapraszamy serdecznie do Krakowa i na stronie Wodecki Twist Festival znajdziecie państwo wszystkie nasze wydarzenia, również te niekoncertowe, które są takie ciepłe, rodzinne, łagodne i pogodne. Katarzyna Wodecka-Stawska, Kasiu, dziękuję ci bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękuję uprzejmie. Miłego nawzajem. To jeszcze wracamy na płytę sprzed roku. Zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma,

ton nadaje człowiek, który nawet nie ma 40 lat. Michał Makowski. Przede wszystkim cała wioska to jest to, co ja mam w sercu i w duszy. To znaczy, jeżeli fascynuje mnie muzyka, no to leci blues. Jeżeli kocham poezję i Różewicza, to będzie Różewicz. A że przy okazji oczywiście jest tutaj jego grób niedaleko, to ma to jeszcze większy sens. Czyli to wszystko, co tu się pojawia, to jest tak jakby wyjmowanie z własnej duszy tego, co chcę pokazać innym. Nie na sprzedaż, tylko może zainspirować kogoś, a powiedzieć, że nie jestem tylko takim smutasem w okularach, tylko że mam jakieś pasje. Jak ktoś mówi Makowski, to znaczy, że firma. Jak coś powie, to zrobi. Dobrze się dochrapać takiej łatki. Powiem szczerze, że to zawdzięczam właśnie Finlandii. Miałem z tym problem, żeby być słownym i robić wszystko na czas. I ta idea właśnie Finlandii, te ich zachowania społeczne spowodowały, że ciągle ich gonię. Skracam ten dystans od pomysłu do wykonania, bo tym się Finowie charakteryzują, że oni nie gadają, a robią. Mam nadzieję też taki być. W mieście to możesz coś komuś obiecać i to gdzieś pójdzie bokiem. Tu nie. Tu jest ten wyższy cel inny. Być bliżej siebie, bliżej ludzi i bliżej natury. Czy to nie piękne w tych czasach? To jest cecha Dolnego Śląska, to jest tygiel. Ludzie, którzy przyjechali z różnych stron po wojnie, robią to, co kochają. Sporo jest ludzi z Kresów, którzy zawsze słynęli z fantazji, przecież lwowiacy, szkoła cała lwowska, ale nawet tak jest we Wrocławiu. Właśnie jest też mniejsza anonimowość. Często mi znajomi mówią, słuchaj, dziwne to jest, bo jestem we Wrocławiu na rynku, zapytałem o jakąś ulicę i facet mnie tam zaprowadził. No to jest normalne u nas, że nie mówi się komuś w lewo i w prawo, tylko się z nim idzie. Ja nie wiedziałem, że w innych miastach tak nie jest. Więc Wrocław jest otwarty i tak samo Dolny Śląsk. A tutaj przyjeżdżają ludzie z miasta, ponieważ szukają odpoczynku, ale jednocześnie ten pierwiastek miejski przenoszą, czyli swoją właśnie przedsiębiorczość, swoje pomysły i to się wcale nie... Wrażliwość. Tak, i to się wcale nie wyklucza, bo można jechać na weekend do opery, a potem być tutaj, gdzie jest opera, kiedy się otworzy okno i słuchać śpiew ptaków. W ramach Dni Borowic, które będą w lipcu, pierwsze Dni Borowic w historii wioski, pokażemy choćby barwy i herb Borowic, którego do tej pory nie miały. Będzie głosowanie wśród mieszkańców i ludzie z gminy Podgórzyn będą pokazywali swoje wyroby. Chcemy, żeby ta wioska była dumna z tego, jaką jest, bo to nie jest zwykła dziurka w górach, tylko piękna wieś z niesamowitą historią. Matko droga, tylko żeby nie przedobrzyć, żeby nie zadeptać. No kto gdzie kiedy słyszał, żeby tu telewizje przyjeżdżały, radia do takiej wsi? Pojawia się taka naturalna miłość do małych ojczyzn, czyli pozbawiona patosu, polityki, martyrologii. Po prostu ludzie kochają swoje wioski i nie ma w tym nic złego, że ktoś się spotyka w sklepie i ktoś mówi, a jestem z Borowic, a ktoś mówi, a jestem z Przesieki, a ja mówię, z Przesieki, Borowice to są piękne. A on ma prawo tak sądzić o swojej wiosce i nie ma jakby żadnego tutaj konfliktu. Tak, to jest właśnie piękne. To jest wykonanie jakiegoś takiego skoku też pokoleniowego. Jeżeli nie ma się właśnie zasobu w postaci, nie wiem, spadku po super bogatym dziadku z Tel Awiwu albo z Warszawy, to po prostu trzeba to zrobić samemu. W tym nie ma nic złego. Myślę, że wszystkie biznesy się tak tworzyły, że ktoś musiał kiedyś zaryzykować. Niestety część z nich pewnie też przypada gdzieś. Mamy nadzieję, że my nie będziemy w tej części. Ale nie patrzymy na to jak na biznes. Raczej patrzymy na ten biznes jako na szansę, żeby zrobić marzenie, bo to nie jest wielkie przedsięwzięcie mimo wszystko. To jest przedsiębiorstwo, a nie biznes. Powiedz jeszcze o tej kawiarni, w której sobie siedzimy i pijemy fińską kawkę. Coś, co mnie w Finlandii zafascynowało najbardziej, to atencja, z jaką ludzie nawzajem się słuchają podczas rozmowy. Finowie nie mówią dużo, ale mówią o rzeczach ważnych. Pytają się o zdanie wzajemnie, o swoje opinie. Ktoś kogoś pyta, gdzie był, a nie drugi opowiada, gdzie był. To jest zupełnie coś innego. I ta mała przestrzeń do tego zmusza, że też nie ma jak uciec przed ciężkim pytaniem. Tutaj po prostu jesteśmy tylko my i możemy porozmawiać, więc można sobie wynająć o 17 i powiedzieć, kochanie, cała kawiarnia do ciebie. To bardzo miłe. A powiedz, jak twoi koledzy ze studiów, znajomi, jak oni patrzą teraz na ciebie? Coś ty zrobił najlepszego? Czy patrzą raczej z podziwem? W szkole uchodziłem za śmieszka, za kogoś, kto miał właśnie różne dziwne pomysły, ale to było traktowane raczej tak z dystansem, w formie stańczyka. Nie? A tu nagle się okazuje, że to nie był żart, że Kalevala to nie była kolejna jakaś tam opowieść i być może też mnie to motywowało, że dobra, to ja wam teraz pokażę. Kalevala i wiszące namioty i inne dziwne rzeczy, których nie znacie, będą, no i są. I renifery, i psy. Psy powodują, że ludzie są skorzy do zabawy. Natomiast renifery na pewno uszlachetniają w zachowaniu. Nie ma tak prymitywnych imprez, ludzie przestają krzyczeć, zaczynają mówić delikatnym tonem, albo w ogóle przestają mówić i patrzą na renifery, które chodzą między namiotami. Myślę, że też o to w tym wszystkim chodzi. Więc powiedzenie takie pracowity jak Michał Makowski jest prawdziwe, ale czy wiesz, gdzie postawić kropkę? Wiesz, kiedy się wycofać? Czy jeszcze nie? Jeszcze cię to wszystko jakoś roznosi, porywa? Jest tak, że nic nie robię, nie jest bardzo ważne w życiu, natomiast ja odpoczywam właśnie coś robiąc. To chyba też jest cecha, którą łączymy gdzieś tam z Finlandią. W Borowicach jest Kalevala, ale najwięcej Finlandii nie jest w namiotach, ani w tych domkach, ani w saunie, tylko w tym, że jeżeli coś się powie i się ma taki pomysł, to trzeba go po prostu zrobić. I z każdym dniem, kiedy oddalamy ten pomysł, jesteśmy mniej fińscy. Po prostu trzeba robić. No właśnie, to takie przesłanie robimy z najmniejszej kawiarni świata w Borowicach. Pozdrawiam w takim razie serdecznie z Karkonoszy. Grażyna Dobroń. Oj, dziękujemy bardzo. No to teraz taka piosenka. księżyc srebrzy drogę. Mąci myśli tok i skupić ich nie mogę już. Przestrajam czas na liryczną skalę. Noc jest w sam raz. By w nonsensie sens odnaleźć. Gdzieś za morzem łez, za złudzeń mgłą, wielka miłość jest i spotkam ją. Wtedy wyżej gwiazd uniosą się. Sen, co nie mija i ja w tym śnie. Rozpędzony świat bez żalu puszczam przodem. Mam we włosach wiatr, niech wieje na pogodę mi. Ariadny nić wiedzie mnie przez ciemność i wiem jak żyć. I żyć chcę, bo wciąż przede mną. Dziś za morzem łez, za złudzeń mgłą, wielka miłość jest i spotkam ją. Wtedy wyżej gwiazd uniosą się. Sen, co nie mija i ja w tym śnie. Gdzieś za morzem łez, za złudzeń mgłą, wielka miłość jest i spotkam ją. Wtedy wyżej gwiazd uniosą się. Sen, co nie mija. Za morzem łez, za złudzeń mgłą, wielka miłość jest i spotkam ją. Wtedy wyżej gwiazd uniosą się. Sen, co nie mija i ja w tym śnie. Dziś za morzem łez, za złudzeń mgłą, wielka miłość jest i spotkam ją. Wtedy wyżej gwiazd. Sen, co nie mija i ja w tym śnie. A premierowa piosenka Haliny Frąckowiak za dwa dni. Gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny Joe Cocker. You're everything I hope for. so beautiful to me. Joe Cocker. To jeszcze dla wszystkich dzisiaj urodzonych na koniec naszego programu piosenka grupy Yes z życzeniami miłego dnia. Zofia Kruszewska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Dziewiąty maja. Proces. Ciąg dalszy. Czterech oskarżonych, można ich też nazwać skazańcami, bowiem zważywszy na oczekujące na nich szubienice, dla wszystkich było rzeczą oczywistą, że zostaną skazani i straceni. Dostarczono z Prochowni, czyli z wieży Prochowej u zbiegu ulicy Mostowej z ulicą Rybaki, na rynek gdzieś między godziną 8 a 9, może nawet 10. Byli to, zgodnie z żądaniem, które otrzymał przy drzwiach ratusza Wyssogota Zakrzewski, ale niewątpliwie także zgodnie z jakimiś wcześniejszymi ustaleniami czy uzgodnieniami, biskup inflanski Józef Kossakowski, hrabia Józef Ankwicz, marszałek Rady Nieustającej najwyższego organu państwowego Rzeczypospolitej, Józef Zabiełło, marszałek Generalności Litewskiej, litewskiego odpowiednika Konfederacji Targowickiej i hetman polny litewski, generał Piotr Ożarowski, konsyliarz Konfederacji Targowickiej, hetman wielki koronny, a także przed wybuchem insurekcji komendant garnizonu warszawskiego. Jak powiedziałem, tych czterech przywieziono lub przyprowadzono na rynek między godziną 8 a 10, może nieco wcześniej albo nieco później. Choćby trochę dokładniejsze oznaczenie godziny, o której rozpoczął się proces, wydaje się niemożliwe. Ta niepewność dotycząca czasu ma zaś swoje źródło w tym, że żadna z relacji nie przedstawia w sposób wystarczająco jasny kolejności wydarzeń. Jedyna wyraźna, ale zarazem mało konkretna wskazówka w tej kwestii znajduje się w raporcie o egzekucji Ożarowskiego i innych, pod którym to tytułem umieszczony został w protokole czynności Rady Zastępczej Tymczasowej z 9 maja opis i egzekucji, i procesu, i innych jeszcze wydarzeń tego dnia. W porze zwykłej sesji sądu kryminalnego, czytamy tam, tysiące ludu napełniły pobliższe ratusza ulice. Sprowadzeni zostali zbrodniarze z miejsc detencji swojej pod strażą obywatelską i dostawieni bezpiecznie do sądu, któremu ich przestępstw poruczony został rozbiór. Gdybyśmy jeszcze wiedzieli, o której godzinie rozpoczynały się na ratuszu zwykłe sesje sądu kryminalnego dla księstwa mazowieckiego, moglibyśmy ustalić, o której Ankwicz, Ożarowski, Kossakowski i Zabiełło znaleźli się na rynku. Jak wyglądał orszak idący przez Nowomiejską lub przez Brzozową na ratusz, złowieszczą drogą, która otwierała się przed nimi między szablami, kosami, pikami, siekierami na drągach? Szable. Nawet ogromną ilość szabel widzimy też na rysunkach Norblina. Można sobie wyobrazić na podstawie tego, co pisał Karol Wojda w swojej książce o rewolucji polskiej w roku 1794. Ożarowski, 70-letni starzec, mówi opowieść Wojdy, z powodu słabości w krześle przyniesiony. Ankwicz i Zabiełło, trzymając kapelusze w ręku, na wszystkie strony ludowi kłaniali się. Biskup Kossakowski ze spuszczonymi oczami, nachylony, przechodził szeregi ludu. Jeśli chodzi o wiek hetmana Ożarowskiego, to Wojda trochę przesadził, bo starzec ten miał wówczas 53 lata. Ciekawe, nawet ciekawsze niż to krzesło, w którym siedział i w którym został potem powieszony Ożarowski, wydają mi się trójgraniaste kapelusze Ankwicza i Zabiełły. To, że nie zapomnieli o nich, wychodząc z podziemnych lochów Prochowni. Dzień był ciepły, wiosenny, więc mogli obyć się bez kapeluszy. Świadczy chyba o tym, że nakrycie głowy było wówczas czymś ważnym. Może trikorn lub bikorn z przypiętym do niego postrzępionym piórkiem to było coś w rodzaju znaku, który mówił, jakie miejsce w społeczności przypada temu, kto nosi taki kosztowny i efektowny kapelusz. pojawia się tu pytanie, w jaki sposób podjęta została decyzja, że 9 maja osądzeni i powieszeni zostaną Ożarowski, Ankwicz, Zabiełło i Kossakowski, właśnie oni i już nikt inny. To znaczy, kto i gdzie o tym zadecydował? Można, biorąc pod uwagę list Wyssogoty Zakrzewskiego do Kościuszki, uznać, że decyzję tę podjął lud, który zebrał się pod ratuszem. Albo że podjął ją tamże Konopka, który uprzednio może z kimś się w tej sprawie skonsultował. Ale mnie wydaje się to bardzo wątpliwe. Wszystko już od tej chwili, kiedy Wybicki, obudziwszy się o świcie, zobaczył szubienicę pod swoimi oknami, a nawet wcześniej, już od tych godzin nocnych, godzin przed świtaniem, kiedy stawiano szubienicę przed ratuszem i na krakowskim przedmieściu, wyglądało przecież tak, jakby było przygotowywane właśnie dla tych czterech. Julian Ursyn Niemcewicz, zresztą potępiający, jako człowiek kulturalny i należący do ówczesnej elity, spontaniczne wieszanie, twierdził później w pamiętnikach czasów moich, że Ankwicz, Ożarowski, Zabiełło i Kossakowski to byli przedniejsi zdrajcy ojczyzny. To oczywiście prawda, ale równie przed nich, albo tylko troszeczkę mniej przed nich zdrajców, było wówczas w warszawskich więzieniach co najmniej 100 kilkudziesięciu. Wszyscy oni zostali czy to schwytani przez lud w pierwszych dniach insurekcji, czy też aresztowani trochę później na rozkaz Kościuszki, czy to, jak Ożarowski i Ankwicz, wydani Radzie Zastępczej Tymczasowej przez króla, który, bojąc się, że sam zostanie uznany za przedniejszego zdrajcę, nie chciał przechowywać u siebie na zamku tych, którzy ukryli się tam 17 i 18 kwietnia. W dwóch pałacach Rzeczypospolitej, Brilowskim i Krasińskich, w Wieży Prochowej, w Arsenale, w Kordegardzie Marszałkowskiej i w kilku innych zamienionych na więzienia klasztorach, chętni do wieszania mieli więc wówczas do dyspozycji różnych atrakcyjnych kolaborantów, szpiegów i agentów. I każdemu z nich z równą łatwością co tym czterem wybranym można było udowodnić, że brał pieniądze i przyjmował prezenty albo od któregoś z kolejnych ambasadorów rosyjskich, albo bezpośrednio z Petersburga. Wcześniej czy później tych czterech, Ankwicza, Ożarowskiego, Zabiełłę i Kossakowskiego, i tak by oczywiście powieszono. Więc może nie warto się nad tym zastanawiać, dlaczego to właśnie ich wybrano. Ktoś w nocy z 8 na 9 maja musiał jednak zadecydować o tym, że ludowi żądającemu sprawiedliwości, czyli egzekucji, zostaną wydani ci czterej, a nie jacyś inni czterej. I to właśnie jest ciekawe. Kto to był? I gdzie? Jakbyśmy dziś powiedzieli, na jakim szczeblu zapadła ta decyzja? To bardzo trudne pytanie i chyba nie da się na nie odpowiedzieć. Decyzję taką mógłby podjąć Kościuszko, ale Kościuszki nie było w Warszawie. Mogliby ją podjąć wspólnie albo każdy z osobna Hugon Kołłątaj i Ignacy Potocki, ale także ich nie było jeszcze w Warszawie. Podobno byli natomiast w Warszawie jacyś agenci przysłani przez Kołłątaja z obozu Kościuszki, i oni to mieli spowodować na polecenie swojego patrona wydarzenia, do których doszło 9 maja. Były to jednak tylko plotki, które wtedy krążyły po Warszawie i które później, już po upadku insurekcji, były powtarzane przez wrogów Kołłątaja. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne.